شرط رضع رضع يرضع رضعا سيكون دا سيد من يتول يتول شرل من يتول يمناول سيكون دا طول ايوا مناول خرط رضع كلا ويش دا سيدا كلا دا فدي سارة شروع سلائي ديوه خبر يا نماني تاوه اخر سيدا سيدا سي خبرا ماكا تس خبرا نگو بچا لذا سيدا سيدا بتا سمالا لئي ویچ وضعت لزجر المتکلم ورضعه عما يتکلم به ویچ وضعت ویچ وضعت شروع دا کلمہ لکل دی پورب دی ایغی شرل دی متکلم سپوری چا دی شرل دی متکلم ورضعه و دی منکول دی متکلم پیدیتا نا یسشنا شرلو منکول عما دی ایغی خبرنا یتکلم بی چکو دا یہا خبر سکے چکو دا یہا خبر دا وزا شوی چاہ دے پورا دے پورا شرلے دے متکلم پو منی تولے دے عما دے ایغی خبرنا یتکلم بی چکو دا کو خبر دا چکی ما خبر دای کو دے ایغی نا سکے منی تولے چکو دا سے ماک لکنے دا قولی ہی تعالی لکا دا کو بی باری تعالی چیو اما اذا مبتلاہو فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا وأما أتداب إذا مبتلى هذا ما زيد ده ما سا إذا سر ما زيد ده إذا مبتلى أو تي شيء مبتلى كوس ده فقدر له كده كنا اسمه اسمه شو وش ده ده فقدر عليه رزقه آخر ابتلاء ده ده شيء بيرتان كوس بدم ده رزق ده ده ترتبه رضا کو مل دے انتا اللہ تعالیٰ تک امتحانوں کو لی ازمیش کو لی فیا قولو بیویائی دا ہا انسان چی در رضا پرتان دا چی رب بی احانم چی رب دمو احانم احانمی دیکھانا دمو اس کو کہا دیئے اکڑو چی دبو یہ دیکھانا سی اکڑو دیکھانا دمو اس کو کہا دیئے اکڑو دیکھانا دیکھانا چی دمو مل دیرے دوی پرتان گا کجین دی فچرا بگو چی کلا سر کے کلا سمانا ہر جس دا خبر آما تھا سمانا اے لائے تکلم بے حاضر نا مرا چی دائی دا سکو لائے تکلم بے حاضر دائی دا خبر آ نکو سرے کانا ویلے دا رزق پر تنگوغل دا سالجی دا دن دے حنب تو اس وقت لگا سرے کانا دیر دا سے خال پی چاہ چکنو پر دیکھانا کفار دی اداوے نا مرا دا وہ رزق رہتا فرح پر آگا دیر دا سی دی کرے کھانا چاہ دے خدای پر چکنے پر دکانے والا ناراضہ دی دے خدای کھانا فرمانے کو ریتے دے سی دی وہ رات گڑا دی وہ دیر دا سی دی چاہ خدای طرح پر دا محبوب دی کرے کھانا لکھا انبیاء تیرام وہ نشتے ہی سی پر لتا چکنے ریتا کم اول دا سا دلیل دے ہے کہ ہانا تا دانا دا چیز تشوہ کھانا نیتا کری تکلا کرے کھانا دا سا برا دانا کو چیز تشوہ کھانا مانے کبھی دے خبر ذکر کہ اے لا تکلم بہا ہے فانه ليس كذلك ذکر کہ داس نہ لقد اتچ ہوئی ہے کیسا کہنا دے کہ ہذا بعد الخبر دا کی تو پر کہنا دا ہاچ دو دا ہوس کلا دا ہوس دے چانا کہ خبر نہ ہوس دے اذا مطلع فقد قال سوف يقول ربي اهان وسج ملك بنا دو ہے کہنا دے وقت جو بعد الامر وکلا تاسی وسج امر نہ ایسن دہانگے لگا سن کے چوسے دے ابا مسی جملے خبر ہے نہ سی نے ہاں دہانگے دے امبلا اٹھ سی کما اذا قیل لك اواد تے اول شی لگا تو تے ازرے زید سکے دا ہاں تو تے سارے وچ ازرے زید ہوا ہے ہاں فقلت بس جو کو سوتے چکلا ہاں حضرت ہاں سنا دا سنا سمنا الا افل هذا قط لقد ذاته هر گدا سنا فسا کنا رلا چې زید نو یې نه دا مطلب چې پکلا سره هغه نه دې چې بته دکې سکے ته ته چې ایزره زیدم زید وایا چې نه ها اذا مو خبر او ما نه کړي مله سنا ها او ته چې کلا ها هر گدا ها او زدا چې نه پچې نه چې سکنا نه دې ته دې اجابت کړي وقت تجو بمان حقا وكلا كلا رسيدا كلا ومنا دي حقا سارا سي تشوى كنا فقوله تعالى لك باكو سي كلا سوف تعلمون سيسا اني حقا حقا دو دا خبرا ها سي ضربة سي پوشي تجي نعم دي حقا دو دا خبرا سي هرگز ضربة سي پوشي وحينا دي او پدي وحشف منا دي حقا سارا تكونو اسم دا دي سابي شمي اسم دي بيجي لك حقا سي اسم دا حسا جسم دي اسم دا ها ويوبنا دا دي بناوي ہم تو مریض ہوئی دیکھ کمی نہیں مشاد مشاد ہم لکلا خرفن جی دیو جنہ چرے مشابہ دا دیکھ کلا سر اکھن کلا خرفن چا خرفا جنہ خور ہم مریضی کھانا میرا مشک کلا خرفا دا ہم مریضا پرے کھانا دایا گار کا چکن دے خاکن اسم دا چکن دے پرے کھانا خدا سا جنہ مشابہ دا دیکھ خرفا جنہ سر ممنی دا تشوہ کھانا دایش وکیلہ اوچاگلی دی چنا تکون خرفا ایزم دا اگر خرف دا ہاں دے تو مہانا دے کھاسا چھو رشی ختم سارا اپا کھو چھے ایسن دا کھانا دوئی چھے نا مدقیلہ جائی چھے نا دا خرط دا حارنگ لکا سننگ یا خرط رضا چھے رضا دے پورا یہ خرط تھا دارنگ چھے تفنگ راجہ حکم سارا جیا خرط دے کھن دے بے مانا اننا منائی کھا سارا دینا سارا لے تحقیق تل جملہ تے دے پورا تحقیق تے چھا لکا اننا تحقیق تل جملہ پر رسید دارنگ سا دا خرط تحقیق تے جملہ پر ہیں لکا سننگ نخو کلا ان الانسان لے تو ہا ان الانسان لا يرى بمعنى ان دوده كده كلا فنا يتا سرا ده ان سرا ها ايو حقر ان پر داخل ده يو بل كلا ملا ده ان سرا ہے شو چې په تحقیق سره ہے کنه ها په تحقیق سره انسان چې لا يرى هڅه کوي چې دې سرکشي کوي چې دې تو بجا نه کوي چې دې دا ده اوسه ہے ای جمله سره ای دغه د تحقیق ته پر او تحقیق ته پر چې په دې ده نو تیر فصل تا او تنیس ساکناتو اگر تیری تنیس خدا سے تے ساکن سے سائی سکینا نہیں دا زکر چیو تے تنیس متحرے کا بچی زارے باتن ناصر ناصر باتن دا کنا وہ یو تے تنیس سکینا دا ناصر باتن زارے باتن سن بجے کنا ویچی تاو تنیس آتے تنیس دا سے تے ساکن سے چی سکینا نہیں تل حق المازیہ دالا سے تیری پچھا پہ رہا مازی پہ رہے ناصر باتن زارے باتن ویلے لیتا دل علا تنیس ما اس نے ارے الفیلو یہ دیدے پر چھے دلالت مکو تو یہ کھانا داوال غورنا پتہ نیس دے ایسے شیب ہوندے اس دا الیہ الفیلو چیس نا سوا دیکھتا دے فیل آپ فعل بھی یا مخلوب اللہ مسلمہ فعل ہوئی جن دے یہ کھانا چھے داوال غورنا چکن دے دیکھ پتہ نیس میں سو گو دلالت سنیم سر کا زیتے نہیں تھے زارہ بات سر کے دا تو تمہا فعل نہیں دے سر کو تو تک مخطب تدا پتہ ولکتے ہو سے فعل ذکر کرے والے سیتے معانت سے بات دامنا پتہ ہوئے زوالہ سے بھی چاہ بھی معانت سے بھی تشفت کنا ذکر دوی چی دا والغونا دا پاتا والا دیزی ویدے کنا لیتا دلل دیر پا چوان در تو کپا دیر پاتا نیست دیر خی شیبون دے اوسن دا ایلی ہیل فیلو چی سلاس کل شیخ دا دیشا دی فیل شیم دے نکو زاربت ہندون خوبی ریسا نا اچھا دا برا خبر کو دیر چو قد عربتا او تو بشندر دی موازع وجوب لحاکی ها آزین دی وجوب دی لحاک دی دیتا نیسا خوبی ریسا نا چی پکینے کی مزیش ہے اوہ الحق دے واجب دا او پکی میں سے وہاں دا واجب اکیم کم دیوائی دا چفائل مانا سے حقیقی چفائل مانا سے حقیقی بغیر دے ہیں فصل نا جسم دی وہ بھی آس میں ظاہر سرکے بھی چفائل مانا سے حقیقی بھی اس میں ظاہری بغیر دے چانا فصل نا جسم دی سرے کانا لکا ہم زیادہ بطر ہیں دون جسم دی سرے کانا وہ کہا کہ پلمان سے فصل وہ دے جہیز دے جہیز دے ضربت اليوم ہندون یا ضربت اليوم ہندون جہیز دے یا دا سے وہ چھے آخا فائد سے کو زمین ہو چکنے دے بیا چکنے برے کھانا بیو جہیز دے جہیز دے الشمس ہو طلع الشمس طلعت تشفتنا لا تنسين وإذا لقياها ساكن بعدها وجب تحريكها بالكسر واشي وإذا لقياها ساكن سرسانا وآوا تتولى جيدي سرسانا دي اغيتي سرا ساكن سي ها يو ساكن سانا سرسانا بعدها وسه دي تينا بے وجبات حقیقا بے وجب دا حرکت پر قول دیتے تا بالقصر پچا سرا بکسرا قدر تیسر یو بلکر ستکن والا جلی لن ذکر بے ستیل تا حرکت پر قول سری لذاویت ویزالک کیا ہا وعوضت والا جلی دیتے تیسر ساکن یو سکن دیکھن باسر سکن بعدها سیتانا یعنی وقعا بعدها شوکی وسا دے ہیں دینا چکن دیون بے وجبات حقیقا بے وجب دیتے تیسر حرکت پر قول سریتانا حرکت پر قول دلے وجب دے رکشے ہاں بہت کہ نہیں نہیں نہیں سمجھا بس نا کو بے قصر اور تخریق وہ جو پکا سرا سرا کہیں ہاں بلا قصر سرا نہیں وہ جب دا دے چے تک چلا نہ پاکے نہ پھرے کا پھرے کا بلا قصر دا ایک دے پرواز نہ جک چے تکھن تے حرکت پر کوش حرکت پچا تے کوش ہاں یعنی نہ قد قامت الصلاۃ فرق اس قامت تک ہاں سیدھا صلاۃ و فرغلا جو صلاۃ و لمزا کو دل چے تک دس ولا دکھا نا ہاں اسے دیکھنا بارے کہ دیکھو تو کیوں سکتے ہیں لوگ ہاں لا علامہ چلو دسوا تو سواد نہیں رہا ٹھیک ہے نا اسا کین دا کنا ہاں نہیں دا رہے کہ مجھے دیکھنا اس پہ تے تصویر کر رہی ہوں ہاں اکا سال نے سکن دا پورے کا پورے کا دیکھو وہ حرکتها لا توجب رد ما دیکھنا خوزفہ لاجل سکونها ودائی کہ وحركتها ولا حركتها لتي كي تتصور كشي ويكي لا لا لا توجب دا نواجب رد ما ارى پاس قول دي ايخي خرفة وصفاة تفري خذب شوابي اي تواجنا خذب شوابي لأجل سكون هذا باجه دي تالي وجنا عمقشة كي ديك سكون دي وجنا سيوا خذب شوابا اذا كذلك حركات غير كشي بذلك انا بياكي تنوى بذلك انا آخر ردو نواجب ويكي دي تشوا كانا ها انا دايت فلا يقال لبنشي بن شيء انا رمات المراه فهمت رمات المراه اصل قول ذاته هو تي كانا شيء ذا رمايت فهمت رمايت هو تي كانا بیا چه رمیت سو چکنی پر دیکھانا جا سرکش و یا متارے مکرشن سو آیا رہا بالی خدر قدم تشوا ایسے دیر نباد آباد ارتے کار سکن مجھا لپا تا علیف را خدر قدم دا رمت سو تشوا کھانا ایسے دا سرکش و چه رمت سو پر دیکھانا ایس تو سوک لگ پر دیکھانا سو غا پر جو رکھا چکن دی پر دیکھانا فلا یقالو پر دیکھانا رما شا ایسے دا سے سولا میرے کھانا چھے رمت سو میرے کھانا ایسے چھے رمت سو میرے کھانا صحیح دو ایسے تو دا اللہ سو جا سولا کر رمتل مرآتو سر کے شو رمتل مرآتو دیتے کا سکنے دے وجنے چھے دا المرآتو سو لعلام سکن دا کھانا ایدے وجنے تو یہ تیتا حرکات رکھو کھانا ہاں اس دے داخل نشی کے دلہ چا ہمشہ چالے پر دمشو چبہ دا جینو خرے سانا اس دے آخر دوزہ جینو رس نہیں دے چھے رماتل مرآتو بہت کسی کر رہے ہیں رماتل مرآتو رانے کرا ایسا کہ دائی چھو حرکتو ہا وہ حرکات دے گھتے لا توجب و دانو وجب و رد ما ارو پاس قول دے گھے خرف خوزفا چا خدم شوئی لأجلے ہا سکونے فلائے قول دو بدا سنشی بین چھے رماتل مرآتو بہت کسی کر رہے ہیں ویلے وجہ بانے ذکر چلے انا حرکتا حضرت جدا حرکت دے چدا عارضیت دا سر جکن دی دا عارضی دا واقعا تن لے رفی ارتکار کر جنے لے سرے تھا نا وہ واقعا دا دے پورا دے دا در سے دے ارتکار کر جنے لے دا چدا حرکتی ورکر نشوارا اے دیوانے چاہو سا علام کا ارتکار کر جنے لے ادھا فکر دی ارتکار کر جنے لے رونوشی جکن دی اخو دیوان دا حرکت ورکر شوارا نا دا حرکت عارضی دا حرکت عارضی دا رہتے بار زنے پڑا هنو پو بیده دایی چه فقوله هم ده دا قول داره ده چه بده کنا المرآتان رماتا سرکه ضعیف هم دا خواهد دیکن دی ضعیف تا بلکه صحیح سرکه دا المرآتان رماتا سرکه رماتا سوچه تا که پیشانا دا اغا رمیت تا کنا او بیا متعلی مکر شما تو آیا را بالی پر بکن سرکه شده ا ا ا بده بعد ساعت نه کا طالب را حضرت سند رحمت شو تشو کنه ای ذاته اوته چه څه چې کندي بده کنه دا هڅه حال کس نه یې څه کته رحمت رحمتا څه کته رحمت ها یو کلمه راکانه دي کنه کلمه تا نه څه کې بده کنه همې د څه کې کې نه بده کنه طالب ته نه یې سره وروه چې له څه نه سمو سره پر مخ کې کنه نه ته دې پټه خبره کړه چه فتحه در ایترا ایسی آمه شعره که خطب شو ایتی که سکنه در بجنه ادر گلگلیه نا سکنه بس سنه چه المرآتانه رماتا چار گلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگل حرکت کی عارضی دا دا حدود کی دلیل تو نہیں لے کوشش کس وقت ہم حرکت لے دی نہ اعتبار نہیں دکا دای وے شا نہیں تو اما الحق علامت التسمیات و جمع المذکر و جمع المؤنث فضعیف ما ہے پوسر ولا دوا کہ تا او تنیس ساتھ نے تلخ الماضی دا ہے کہ پتا کرے ماضی کرے اے دے پر کے دس کو پتا نہیں سما اس دا دا کنا اے دے کہ وہ اما و ارت الحق علامت التسمیات فعل بنے پتا کرے وجمع مذکر وہ تھا نا وہ جا کر حق علامت دے جمع مذکر وجمع مؤنث وہ دشا جب فضعیف یہ دیکھ لخطہ چکنی تفیل سرے ہاں دخا ضعیف تا فولتا چاہ فائل سیوی ہاں مزوالے ہیں اسن ظاہر بھی سرکے بھی خلو بھی دیکھا ہاں فائل جسن ظاہر بھی بیا الحق تا لمیت تسنیہ و دی جمع مذکر معنی دخا چکنی ضعیف تا چکنی پیرے فلا یقال بدا سنشی بل چی قاما حفیدان بس سرکے بھی ہے قاما قاما میدان ہے نوکہ چی دوسرے بھی دیو چه فعل یا خیر فعل چه فعل سوی جس زهری بی او خیدن فعلو آبادا آمون پرد رو لرشد چه فعل اسن زهری ها بسر رو لرشد نزل که چکنه فعل اسن زهری چکنه بکنه فعل من پرد رو لرشد آبادا چکنه آبادا داما که تا فعل اسن یاوی که جمع بی که مذکر بی که منسو چش بکنه نزل که فلای قل رسنو چه قاما از زیدانه و قامو از زیدونه و قمنا النساء اتخاذ جمع النون غرور جمع لذا نشغل جمع فبير ايه كانا لذا ايه فجمع ودعيشو بتجدل الحاق فتجدل دي چاسر الحاق تخبر الحيكي كي لكي ترو غلي دي سر كده الحاق بنا زي سر لكي ريك كي انا اقلوني البراغيسو سر كده اقلوني البراغيسو اقلوني البراغيسو ويچو وخانو زمان ورشي فبير ايه كانا انا عادش اقلون قال جمع رہا تھا وال برکت سے جن سایہ جمع رہا جن رہا ہاں لے جائیے کہا چوپ تک دے دل خاص کر لا تكون ظنیر دبے ظنیر نہیں کہے کہا دقام اس الف تو دقام سے دوا او تو قوم سے نون دا لگا میں نہیں دے لے لے اللہ یہ زمان استعمال کر لے کہ اجب سے لازم سے استعمال قبل ذکر کہے کہا وقت دقام سے ظنیر ہو رہے تو دا کیا کرے جی ہاں تو اسے جانے کا تھا مش هم مزيان مش تجي تندي لو خذ ما تروح ذكر له ده قام في الليل هو خلص في دون ده جاي بيها تشبك انا هو خلص لا تجي ما قبل ده قال لازم ايش قبل ده انا ها لذا تجي كي بدا تجي دي مش بلا علامات بل كده علامات دي دالات كي ده دال دي على اقوال الفعل فاحوال الفعل ها فعل من ده ها كي ده ايه كي قام ايه انا لذا علامات تسميه ده ايه انا محطب ذا پتا ولا دی جی بدا کنا کہ رایت لو وفی جی زکر کئی فائل آدو سای تسمیہ ایک دن دی قالو دالا ما دی جمع دا محطب ذا پتا ولا دی تغفی چی آہا زکر کئی آقا ایر جی سمی آدو سیتی جمع مذکر بی دا سیدہ بل سکنا لیدہ کدوی چی دا علامات تی دی کنا چی دال دی پا اخوائی فائل بنے کتائیت دیس لکتیت دیس آخا زندیر نبا بلکہ علامارو چی دال دی پا حالاتی چاہم پاتا نیتی غی فائل بنے زنے کتا نا تنوین فروی کنا تنوین تو لغت شو نظر دا دباده تفیلن نوالا جو نوالو تنوین تره کنا تو لغت شوی نون در کولی تاثر کنا نوان تو حاضر کلمتا چو نون در کو دیتا دی میرنا تشوه کنا نون در کولی تاثر کنا پیر کنا و پیسرا خدا تجیب تو کچی دا نون ساکی نا تون پیسرا تنو خاطر دا یو نون دا ساکی نا تون چی ساکین دا سیکھنا خدا سے نون تدبا سیکھنا حرکت آخر کلمت ہے چی دائی متبعات کو و غرف پی ارسی پا حرکت خیر دے کلمے پتے سرکے دا دائی متبعات کو دے حرکت چا خیر دے ہے دا خیر دے کلمے این اعلان کلمہ نو خیر دے کلمے خوالان کلمہ دے تشوہ کھنا دے ایغی دے حرکت ایسے کو متبعات چیزو کھنا دے پا حرکت مجھے پتیر سی جیسے مجھے خلال تکیر الفائر ہے وہ دا چی کنو برے کھنا متبعات کو دا حرکت تخیر دکھنا خلال تکیر الفائر ندے پر تکیر دیتا ایفیل تکیر دیفیل نورو والی سے غلط لیچے دوی چھتا نوینو نونو دا نون دا سر کے دا سر دا دا جنس مطبعات نوینو خلوئی دیا دی کھنا دی نون ذکر تکیلا نون ذکر خفیفہ پھر رکھانا وہ دائیں گے نون دی جمع پھر رکھانا دائیں چکم دی روگ دی وہ دائیو چھے ساکھے نہ تم لیکن نون چھے سیدہ سکین دا پھر جیسا تراسو دی چانا یہ نون وہ تا حریش نہ لکھا جی غرب نہ ہولا کم نہ ہولا تشوہ کھانا دا نون سکین دا وہ تدبا و خرکت آخر کلمت ہے پھر رکھانا دا سی نون سکین چھے دائیو متبعات کو دے خرکت آخر دے کلمے مطلب آپ کو جو حرکت ہی تھا اخیر دے کلمے پدے سر اعتراف سے دیچانا ویچی پدے سر اعتراف شو دے غینون دے غانا چکن دی مین لدون وغیران دی ذکر چی آغا چکن دی مین والنا سکن دا دے آن والنا سکن دا دے لدون والنا سکن دی سکن دا خواہ مطبعات تا حرکت تا خرد کلمے نکو ککو لدون تا خلق اخیر سے غیر کندر آدم ہوتا چاہتے ہاں ٹیشو کھانا نام جاتا دائی تا خلق اخیر دے کلمہ سے غیر ندہ چی دائی تا بیر جادا یہ خلقات اخیر دے کلمہ دا ٹیشو کھانا دائی تا خلق اخیر دے کلمہ دا من نون تا خلق اخیر دے کلمہ دا کھانا ناسید ندائی متبعات کو خلقات اخیر دے کلمہ لال تکید الفائل ہے وہ دا دنی اتحاد پر ہے تکید الفائل ہے تکید دے پجے سے چراس و دنی تکید ہے آہا خفیفہ نبی ذکر چندر کہ خفیفہ بلکل آخا نون سکین دا کنا وہ دا مطابقات و دا حرکت خید کلمے پی پسے سے کنر سے ایز در بن سر کدا تسو یہ سو یہ سو صحب رکھو بس یہ اور دستے ہوں دیگا تیجی پر آشی شاہ ایسا نے ایز ریبن پیتانا دا چکن دی دا ایز ریب پیتانا دا بیا خیر دا کلمہ رہا کھانا وہ دے نے پتھا دے پر بسو چکن دے پر سکنا رہا کھانا نبی دا خوصہ دیکھ دا خوچی ہوئی چی لالی تکی دیر سے نی تکی دی چاہ دے پورا یہ پتے سرا ہوا تو ویلے دا کچا دے چاہ دے پورا دی یہ تکی دے خیل دے پورا وہ دا تکی دے خیل دے پورا نبی ایس ریچ وحیاء حمس تاکسامن وہ دا پنزک کس مدہ جی سرکے دا تنوید الاول لتمکن اول اتحاد دے پر رہا لتمکن تمکن دل انسیراف سرکے دا تمکن سنو دیتے سنو انسیراف سرکے دا وہ دا تک موقع شکل ہوتی تنوید تمکن چی تمکن آئے تمکن تمکن زوی در کبھر تے برشی سرکے دا سرکے دا ایدیتا سکا چکن دیتا ہوا تنوید تمکن وی آئی سرکے دا چی دا کلمات ہو چی پتی مرسی ماں دا تیر دائی پر رولا دا آئے دی تنوین تو زوی رکھوی تا پل گون مدے سرا دے خرکات ہے سلا سا سرا دے چا خرکات ہے چی تیر مرک ہوں گے رفع سرا سلائی شے یا نصب سرا سلائی شے چی جب سرا سلائی شے کوئی مطاریف لی چی تنوین تو مددی میں رفع نصب جب سرا فردن دی پچا سلائی شے مطاریف کشو تھا نا ندائی چی وہوا ما سیتانا ویچی دا تمکون آدھا یا دلو چی دلات کو علاقہ دے بندے دا تنویر تمکون آدھا چی دلات کو علاقہ دے چینل اسم متمکن چی دا اسم صدا متمکن دا ہوئے دیکھا نا کیا سا چی تن دی متمكن ده تبدا كانه في مقتدر اسميته سبحانه تتنين تمكن ده چ وهو ما تنين تمكن اعد يدل چدا دلت کو اعلی قدمن چ ان الاسم چدا اسم کین اسم چدا سرا لحقتا متمكنون فرقانا في مقتدر اسمیات ہیں دائی متمكن دا انی مضبوط دا پاہ مقتدر بھی ساتھ اسمیات سے سکتا اچھے تمکہ نا اپلا منا دو زوئی نہیں بول سکتا تمکہ نا زید چھے زوئی نہیں بولا دا زید صحیح کھانا فدیتا زید پخل زوئی شکل زوئی نیول و خدای کزل بخل نوی چی دا اکنی دا مکن دا آج اگر کپا دیمونی چی دا حکیم ایسن سا چی زلو غلائی ہیں ای متمکن دا آخای چی کنی دا آسا بیت تا سکی دا او نو سا بخل زوئی بونی فی مقتدر اسمیت ہے پا مقتدر دی چاہ شے اسمیت شے پا مقتدر دی چاہ شے اسمیت شے دی ایسن تا کزا سا ہوئے ایسن اصلی تا کزا اسم اصل پیسے سے سیدھا چھو مصالح سے دیتا کہ بھی میں مرفوعات لائشی منصوبات لائشی مجھول بات لائشی دادی اسم تک عذاب ہے صحیح کھانا نمی ذکر ندائی بھی پھر کھانا چھدا دل کو پھر چھدا اسم چھدا دا متمکین دا پھر اندائی تو ظلی نوستا وہ سب دیکھتا تو مقتضادی اسمیت چھے سمانا اے انہو منصرف ہوں چھدا اسم سارا منصرف تدا مانا خاصی دیتا لگی ذکر چاہتا تھا اسمار سے اعلاب دا سر چھدا و اصل پر اسم غارب سے سکتا اگر انسیراتا چھتا بھی منصرف ہوئی جن تشفا کھانا نکو زیدون و رجلون لکا زیدون اکتا این از لکا تنوین دا دا دنی دا مکون دا لکا شفا کن اسم دلو غلا دا بھی رکھانا این دا مطلق چا مرفوع سی منصوبات و سر سی مجموع سی زمین کرتا نا والثاني هو دوام قسم شدا تنوين اتنوين تنكير للتنكير اشاره فورا تنكير فورا اشاره فورا ريت وهو ما ريت تنوين تنكير احد يدل جل جلاله تعالى قدم على قدم جعل الاسم شدا اسم تكين اسم تزايد وخلا لا نكر اسم ده ساجد اسم نكر هذا فخر نكر هذا تنكير نقص صحيح هنا تركه صحيح تمام اسقط سقوط ما في وقت ما هنا ده ده تنكير بيان ده چه غلط او تو یہ قسم غلغلی تھا کہ کن قسم غلغلہ بھی سکوت ما اسکوت سکوت ما غلط تھا تو یہ کہنا پا کن قسم غلغلی تھا رکھی بھی پا کن قسم غلغلی تھا رکھی بھی فی مقت ما پا کن واقع سے چھی بھی سرچے گا پا کن قسم غلغلی تھا رکھی بھی پا کن واقع سے چھی بھی ہندانا کیا رکھی بھی دیش وہ اما سوہا واسی سوہا دا بے سکون پہ چاہتا رہا تو سکون چھے تنین پر رہے تو مانا ہو اس کے السکوتل چھے غلہ شاہ پہلے سو غلو والی سارا دگانا کہران شاہ مانے خاص ذکر چھے کن غلو والا میں مراد رئیس دے رکھ لگا واپس ہو چھے کنفی وقت ماں چھے پکین آخشی بھی کہ ایسوی کا سبوئی کا پریوی کا بلی تشوہ کا نا بانے کا و سالس و لیل عوض و دلیان چاہ دے پر رہا عوض دے پر رہا چن دے و ہوا ما ویچی دا آتن من دا یکون عوضا چی دا بی عوض و بدل عن المذاکلی چاہ دے مذاکلی تشفہ کھا نا یعنی دا پی عوض چاہ دے رہا ہے مذاکلی مذاکلی خضر دے ایف عوض درش دائی تخیر دا مذاکلی نکو خین آئے زین و سات آئے زین و یوم آئے زین سمانا یہ خین از کانا سادا خین از خاص سر کو خین از کانا سادا دا کانا کزانو نا جملہ دا خضر شو ای پی اوز سے چکنے پر کانا آتنوین سا تخیر شے رو خینا ایزین شو خینا ایز رو کانا خینا ایزین دانگی دا بل ساتا ایز کانا کزا سرچے ہو ساتا ایز کانا کزا دا کانا کزا جملہ خضر شو لا ای پی اوز سے چکنے پر کانا آدھے ساتا ایز تخیر شے تنیو ساتا ایزین دانگی یوما ایز کانا کزا سرچے ہو یوما ایز اکانا کزا خضر پر یوم ایس آخر سے تنویر ہوتی زمین اتنا ویچی وہ رابع ہو لین مقابلہ تے وہ سوارہ میں چاہ دے پر رہتی یہ مقابلہ دے پر رہتی ویچی وہ وقت نمیل لازی ویچی رات نمیل آخدا فی جمع المؤنس سے چی داری پر جمع ہے مؤنس سے چندی آئی نا پاکھر جمع مؤنس سے چیزی ایسا سر تنویر ہے ان تنو مقرا ته ته لشي چې دا په قبره کې کافر ولا دا هغه نن دې جمع نه دا ا نو تاسو نیولې جمع کتنی چا په خښه چې تاسو سي اته دې ته مذکر سي دې یو مقرر دې کې کولا کتنی سره نه دا ها تنوي ولا دا لکه مسلمات لکه څنګه څوک مسلمات تشفتن ان ذا مقابله فقط تلتن المقابله شراء مقابله تشفتن ورده قانون ده جمع نوع جرسي بخير تاتره فسيخير جمع مذكر تكن مسلمون مسلمون توش نونس بجيتم ده بده كما ده فجمع نوع شراء مقابله تكن ده لا تنوين الدين وهذا الأربعة وده فالوير ولا تكن ده تين كتمكون ده قبل تنكيز وقبل وزيرا وقبل مقابلة ده تخص بالاسم ده حاطي بشاطره اسم ده خلاص اسمه ده داخل يجي فخيره بخربونه ما داخل يجي تشوف ما صريت انا